Kesmenin fıtrattan olması. Kesme durumdasın. O temizlik fıtridir. Onun şeyin dışında yok mudur? Öyle mi anlamamız gerekir? Yoksa bunlar misal olarak önümüze zikredilen? Fıtri olan çok şey var fıtratta anlattığım gibi. Fıtrattandır derken hocam... Belki insanlar arasında daha hala yaygın oluşu, bozulmayışı. Onu yapınca kişi fıtraten rahatlar. Veyahut da yapması rahatsız. Fıtri bir gerekçe. Sünnet şu an Yahudilerle sadece bizde var. Hristiyanlarda da vardı, kayboldu gitti. Fıtraten lazım yani. Bunu biz fıtrat dersinde hiç ele almadık hocam bu hadisi. Efendim? Fıtrat dersinde bu hadisi hiç ele almadık. Çünkü genel anlam bu basit. Sanki bu fıtratın sünnet kısmıymış gibi basit şeyler. Anlayacağım ifadeyi. Evlenmek fıtrattandır. Çünkü karşı cinse ihtiyaç duyuyor. Fıtridir. Hadisi var ama nasıl ifade edilir, nasıl toparlarım? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bir cevap verilmişti. Siz de torununuz çağırmış galiba telefona. Çıkarken tasdik etmişsiniz Allah-u Alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kimi zaman muhayyer bırakılması. Nasıl muhayyer? Bazı hükümlerde. Böyle bir şey var mı hocam? Yani Allah subhanehu ve teala'nın kendisine yani bilmiyorum da bir örnek kafamda oluşan şey. Çok karman çorman ediyorsun meseleyi. Niye anlamak istiyorsun? Allah Resulü'nün haram etme yetkisi var mı? Var. Peki ne var müşkülat şimdi? Bu haram kılma yetkisi kendi istek ve şeyine göre değil değil mi hocam? Yok. Kendisine vahyetti. Onu selahiyetli kılmıştır. Nasıl? Selahiyetli kılmıştır. Yani Allah'ın rızasına ters bir şey olsa zaten hemen uyarırdı. Birçok şeyde balda olduğu gibi mesela. Kendisine vahyedilmeksizin de yapar mı hocam? Selahiyetli kılınmış. Farz mesela kılma. Hanımları bala kokulu şey koyunca yemiyor. Ne oluyor da sana Allah helal kıldı? Allah'ın izniylendir bu. Emretmesi farz kılması da böyle. Efendim? Emredip farz kılması da bu şekilde mi? Haram. Haram kılma ne demek? Baştan beri aynı şeyi söylüyorum. 10 dakika sonra aynı şey için soru soruyorsun. Hocam haram kılmak bir şeyi yapmamayı. E ne demek? Birisi de yapmayı gerektirir. Emret. Demek de hala onu yakalayamadım. Zaten yasaklamayla bir şeyin yapılmasını isteme ikisi de emirdir. Birisi yapılmasını istemek, birisi yapılmamasını istemek. Evet, tamam. Selahiyetli kılınmıştır. Delil nedir hocam? Tövbe suresi 24 mi hocam? Ha? Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını. Hayır. Allah her yolladığımız Resul'e iznimizle itaat edilsin diye yolladık diyor. Resullere Allah'ın izniyle itaat edilsinler diye yolladık. Buradan selahiyet çıkar mı hocam? Yani kastım şu, anlamaya çalışıyorum. Allah'ın getirdiğini aktarması olarak anlaşılmaz mı? O zaman hadis inkarcılar izne ne ihtiyaç var o zaman? İzne ne ihtiyaç var o zaman? Değil mi? Evet. O zaman kendi izniyle kendisini itaat edilmiş olur. Bu olmaz. Hocam ben sanki sizin daha önceki ifadelerinizden Allah Resulü ne kendiliğinden bir şey helal kılabilir, tabii, ne haram, tabii, dediğinizi hatırlıyorum. Tabii. Şimdiki söylediğiniz... Onu kendiliğinden yapmamıştır. Selahiyet midir o zaman? Tabii. Oradaki selahiyet midir hocam? Tabii. Çünkü izin o. Şimdi... Mutlaka Allah Subhanehu ve Teala'ya dayanıyor. Acaba şey mi ya? Soralım. Uyarma olmazsa bu Allah'ın izni olmuş oluyor, öyle mi hocam? Yani ters bir şey yapmamış demektir. Hmm. Hocam Peygamber Efendimiz kendi anlayışından mı yapmıştır? Öyle bir farkın denen nasıl bir maerat Allah insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi. Peki şu andaki çıkan toplu şöyle oldu. Allah Resulü kendinden bir şey yapıyor ve Allah bir şey demezse öyle yapma izni kılmıştır zaten. Mutlak rızasına muvafık yapıyor. Olmadığı zaman hemen ihtar yapıyor. Bu da gösteriyor ki kendiliğinden rastgele yapmıyor. Yaptığı uyarılır. Mesela hurma aşılamasını yani lüzum yok demesi gibi. Ertesi sene hurmalar meyve vermiyor. Ve ayetten ikaz ediliyor. Ondan sonra diyor ki siz istediğinizi yapın. Hangi ayette ikaz ediliyor? Nasıl söylesene? Yani siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz diyor. Hmm. Ben din adına ne emredersem onu yapın, neyden yasaklarsam ondan sakın. Ve ayetten ikaz ediliyor tabii. Hurmaların çiftleşmesi ancak aşılamayla mümkün. Bunları daha önceden sorsaydınız daha geniş anlatabilirdim. Çünkü Kur'an'daki, sünnetteki nasları genel ve has ifadeleriyle değil, anlamlarındaki kafanıza göre çakışmalarını sorun olarak soruyorsunuz. Çünkü Resul'e mutlak bir itaat var. Resul'e itaat ne? Bunu sorduğumuz zaman da ne anlamak istiyorsun diye şimdi, şey yapıyorsun. Ne hocam, anlamak istiyorsun? Hususiyet. Sen bunu sormuyorsun ki. Defaatle ben hususiliği, genelliliği içinde koydum. Yani hiçbir insanın, başka bir insanın günahı... Bir dakika. Hiçbir insanın günahını yüklenemeyeceği, başkasının suçuna sebep azap edilmeyeceğini genel ifadeler diye anlattım. Öbür günler has olarak gelip ayırıyor. Sen şimdi hasla geneli birbirine çakıştırarak soru soruyorsun.